Delty Mississippi, podlany bourbonem. Kamień rzuć w nasze szyki, odpalamy ogień. Chcieliby, żebym był dziś upadłym aniołem. Kwiaty rosną na betonie, stalowe magnolie. Ilu z nich pluje pysk, plują sobie w brodę. Liczą zysk z naszych płyt, hejtują promocje. Od lat czarne słońce kątem zamieszkuje portfel. Nie ma miejsca jak step, step record zone. Na mikrofonie ci rodeo, rozpieprzę to w parę sekund. Skurwiele sieją hejty, a chcą stafu ze stepu. Pseudoestetu stylem zakaże i każe wracać. Robię im wuwuzele, o 5 rano nakaca. Moja praca, obracanie w rym tego co ważne, zanim zamienię się w cichy znicz i trupią czaszkę. Hip-hop na zawsze, wokale i pełne kartki. S do tego, S do P, do rap najlepszej marki. Spektakularny skurwiel cieka sobie z 16. Tekstami tankuje tobie taśmę. Eksportuje entuzjazm, emanuje emocjami. Pamiętaj, po pierwsze piszemy prawdę. Chłopie, życie w kółko kręci się jak mój nos. Biały okrąg, czarne tło, do tego też dość dorośli. Za nami pościg, tylko kto kogo goni. Mogę cię zranić, nie posiadając broni. Wyciskamy siódme poty gorzkie, jak sok z aronimy. Pracujemy ciężko, ale recenzują bloki. Bo apetyt rośnie w miarę. Step Records Familia, ej, przekraczamy skalę. Jak pierdolę to bęgiel, jak bęgiel to prędzej. Będę wchodzę, to srają po ciebie i czują nędzę. Nie klam sercem, więcej ich ściem. Nie słuchaj, niszczę ich serce każdym werblem, gdy wchodzę z buta. Masz tu armię zaciężną, która wyznacza granice. Są głodni naszych wygranych, jak dzieci w Afryce. Jedna miłość moim ludziom, bo wiedzą i wiedzą, że jedne to pewne. Step Records, synek, witamy w piekle. To owoce kwiatu z labień cicho szans. Niczego do czegoś, brawo, step rekord, VP i H. I do dzisiaj taka, czarny BRB, H. Wyjebane ma nazwy, znaję motką sam na sam, pogodam K2. Ta, chuj wszechwałki, coś tak za mnie. Papa tak, ósma mila, bany rabi. Dawaj mi majk, tego mi trzeba by żyć. Nie przeszkodzi mi w tym nikt, nasza siła to muzyka do ostatnich dni. Rap gra jest okrutna, dla niektórych smutna. Tyle jest tułaków, którzy nie dożyją jutra. Ja biorę co Bóg da, jest hojny dla mnie. Wychodzę na ulicę i niosę swoje przesłanie. Idziemy ramię w ramię, trzyma się ekipa. Jak robić rap, nie próbuj nas rozliczać. Wiesz, za gruby walet będą nas wspominać. Przyniosę całą prawdę jeszcze zanim zacznie świtać. Masz tu spieprzony poemat na temat tego co widzisz. Nie jestem kurwa mate, a to nie jestem TV. Grzechami cię nakarmię, sumienie przeoram. Twoje stereo dla mnie to konfesjonał, to jak religia życia. Mike zamiast krzyża, jedyne co wyznaję w sercu to ta muzyka. O niej będą oddychać jak by odeszły im wody. Stoją zasrani jak toj na placu budowy. Nie każdy z was tu przeliczał nas na sumę. Prawdziwi przyjaciele wspierali, by dziś czuć dumę. Walcz rozumem, graj spod dobrych szyldów. Zamiast czekania szczeniąt będziesz głosem wilków. Taki rap na rynku od lat wspiera na duchu. Jeśli masz kompakt, wrat i brak wady słuchu, sprawdź wzruchu. Tak, zanim powiesz na starcie. Zresztą chuj mnie obchodzi wasza zawiść, na razie. Bo ja do tego głowa, bo mowa jest pierwsza klasa. Dla wszystkich skurczy byków, co trzymają się zasad. Lista ulic jest nasza, podwórka, osiedla. Płyty lecą po Polsce, choć w ogóle nie ma nas w mediach. Historia się zapętla, era hip-hopu. Chociaż nigdy nie umarł, to niosę mu święty spokój. Słyszysz, jestem gotów, z buku zawisza czarny. Pierdolona nadzieja tej całej polskiej rap armii. Masz tu rap, rekord, co serca i duszy. Będziesz pluł sobie brodę, jak się kurwa wykruszysz. Gwałcimy twoje uszy, bęben kitów w bliznu. Jak wbijamy na scenę, nigdy nie słychać gwizdu. Tutaj nie ma cynizmu, wierzymy w swoje cele. Liczy się hip-hop ziomuś, a nie pełne portfele. W sercu mamy nadzieję, no i nic do ukrycia. Żaden z nas się nie kłóci z tymi prawdami życia. Dziesiątki koncertów w roku, cała Polska hałas. Boli cię gardło mała, mamy coś do ssania. Na falach 666, Radio Killa. Za pasem mistrzowskim, złoto i platyna. Szesnastki, ile ich miałem, dzieciaku. Ron Jeremy, polskiego rapu. Ty robisz karpia i kładziesz się w wannie. My hejterami karmimy piranie. Step Records, zapamiętaj, liryczna banda. Weź to na serio, to nie 3D i IMAX. 5 lat za nami, tak na to patrzę. To była gra o najwyższą stawkę. Wygrana brat, dla niepokornych lekcja. Jeszcze urządzimy wyścigi na Meleksach. Ekipa bez układu w TV stacjach. My nie pijemy wódki w napastkach. Lustro mam w szafie, więc podchodzę do szafy ręki. Nie pcham do gaci, ale poprawiam kraty. Rap bez kompromisu, wiesz, tak moje odranie. Szczytem naszych marzeń jest ciepła woda w kranie. Nie ma miejsca jak step. Polskiej rap armii. Nasza siła to muzyka do...